mare sutari ne, e amor de tine și tu mor de mine. Dar numai, numai, numai cu tine vreau să fac sarta, că nu mai vor alta, nici mama, nici tata. Mare, mare, mare, mare, mare sutari ne, e amor de tine și tu mor de mine. Dar numai, numai, numai cu tine vreau să fac sarta, că nu mai vor alta, nici mama, nici tata. Așa mult.